स्वाभाविक एक बात है, हम कहते हैं ये दो बातें, एक शरीरी है एक शरीर है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। शरीर जब शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, और शरीर ही रहता है तो देखता है, और शरीर निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। भाई सुबह तो भी स्नान करो, ऐसा शुभ हो जाता है। तो शरीरी और शरीर दो है, इन दो में शरीर है वो वास्तव में अपना मान का है कि मैं हूँ और ये मेरा परिवार है, वो मान का है। पर अपना हाथ की बात नहीं है, शरीर को अपना मान का कि मेरा है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार चलता नहीं है। शरीर बीमार हो जाए तो ये शक्ति नहीं कि बीमार नहीं होने देंगे, मर जाए तो ये नहीं मरने नहीं देंगे, ऐसा अधिकार चलता है क्या इसका? शरीर पर अपना अधिकार नहीं चलता, अधिकार नहीं चलता, ये अपना नहीं है। किसी एकता है संसार के साथ में, और आपकी एकता है परमात्मा के साथ में। संसार सब जितना दिखता है इनके साथ का शरीर है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, शरीर वास्तव में पंच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका भी रचा संसार है, इसी का रचा शरीर है। तो शरीर संसार एक है, और आत्मा और परमात्मा आप एक, आप स्वयं परमात्मा, आप परमात्मा के साथ एक हैं, संसार साथ एक नहीं है। गीता में ही आरंभ में ये बात बताई है, शरीर और शरीर की बात गीता के अशोच्य आनंद सूत्र स्तंभ जहां उपदेश हुआ दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक से, तो ये बात बताई है, एक शरीर है एक शरीरी है, दो में शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना कोई अधिकार होता हो तो आप विचार करो, जितने आप सुनने वाले हो सब विचार को शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है क्या, अपना हुक्म चलता है क्या, अपने मनमानी इन पर चलती है क्या? बीमार हो जाए तो हमेशा नहीं बीमारी होने देंगे, मर जाए तो मरने नहीं देंगे, कमजोर हो जाए तो कमजोर होने नहीं देंगे, ऐसा अधिकार चलता है क्या? तो शरीर अपना नहीं है, शरीर की एकता संसार के साथ है, संसार की शरीर के साथ है, ये दोनों एक है, और परमात्मा और आत्मा स्वयं ये एक है, ये चेतना है, ये खास चीज है। तो दो चीज हुई, एक परमात्मा ने संसार, शरीर संसार का, आप परमात्मा के। तो शरीर और शरीर के साथ रहने वाली चीजें, शरीर की योग्यता, शरीर का बल, शरीर की विद्या, और शरीर के जो अवयव है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है आदि है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ज्ञान है, प्रगति है, स्वभाव है, आदत है, ये शरीर के साथ है, आप अलग है। तो इन पर भी हमारा बस नहीं चलता है, अपने करते हैं, परंतु वास्तव में ये भूल है कि शरीर योग्यता अपनी नहीं है, इसमें जो बल है वो भी हमारा नहीं है, इसमें जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि है वो भी हमारे बस ही नहीं है, इस पर भी बस चलता नहीं है, थोड़ा चलता, थोड़ा अच्छा होता बस नहीं चलता। तो ये संसार की है और हम खुद हैं वो परमात्मा के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये बोला हुआ अनादिकाल से ये मेरा अंश है। तो परमात्मा का अंश है जीवात्मा। मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी, मन श्रेष्ठा जिसमें इंद्रिया प्रकृति में स्थित है, ये अपरा प्रकृति है। भूमि नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये सब अपरा प्रकृति, जीव है परा प्रकृति, चेतन प्रकृति। तो ये जीव के साथ नहीं है, ये दो विभाग है। दो विभाग ठीक मानने पर शरीर की योग्यता, शरीर के जो बल, शरीर की विद्या बुद्धि आदि इंद्रियां, ये संसार की है, तो इनके और संसार की सेवा में लगा दें और आप स्वयं परमात्मा में लग जाएं। ये खास बात है। शरीर और जो शरीर के साथ में रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद है, इनके द्वारा शरीर की संसार की सेवा करें और अपने स्वयं परमात्मा में लग जाए। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने शरीर को अपना नहीं माना, ये पिताजी का है, पिताजी से पैदा हुआ है, इस बार सोचा दे कर देवे इसको, पत्थरों के दिए दबा दे, समुद्र में डाल दे, जो कुछ कर दे ये कर दे, परंतु भीतर से मैं भगवान को याद करता हूँ, इसको मना क्यों करे? क्योंकि भीतर तक याद वो है परमात्मा का अंश, तो परमात्मा में लग जाए ठीक बात है। शरीर आपका अंश है, आपके लगेगा, जहर दो तो मना किया नहीं किया, शरीर को जो कुछ करो मना नहीं किया, पर हम भीतर से हम भगवान में ले गए, भगवान बोले उसमें ना आप क्यों रहे? तो दो विभाग है ये। दो विभाग होते हुए हम शरीर का काम जितना करें, ये संसार का काम करें, संसार की सेवा करके जो कुछ चाहना है, कामना करना है, ये गलती होती है। तो संसार की चीज हमारी नहीं तो उसकी इच्छा रखना भी तो गलती हुई, और ये सेवा करके कामना करना भी गलती हुई, और परमात्मा की सेवा करने की न कामना करने गलती हुई। परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दो, संसार की संसार को दे दो, सीधे काम है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश, ये पांच तत्व है, पांच तत्व बनी हुई संसी है, पांच तत्व बना हुआ शरीर, सिद्धन पावक समीरा, पंच दृष्टि है अधम शरीरा। जो शरीर के संसार के साथ एकता है, तो संसार की जो सेवा करे तो इसकी अभी चाहना नहीं करने की, कामना क्यों करे? ना तो सुख रहना है, ना सुख भोगने की इच्छा करनी है, निर्वाह मात्र करना है। कि निर्वाह नहीं करें तो सेवा कैसे करेंगे? जीते ही नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? इस वजह से जीना है, प्राण है, ये भी संपूर्ण सेवा के लिए, संसारी सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने सुख देह के लिए ये नहीं है। इनके संसार की सेवा करे, संसार की सेवा करे, कामना करना गलती। ऐसे ही स्वयं परमात्मा में लग जाए, भजन करे, सुन भगवान याद करे, भगवान से भी कुछ चाहना करना गलती। भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, अपना मौज हुई, आनंद आनंद हो गया अपने। तो हम तो भगवान के हैं, भगवान के चरणों में लग गए, कुछ आनंद हो जाएगा, कोई कमी किंचित मात्र भी कभी रहेगी नहीं। हम जो भगवान में ले जाए सर्वथा, क्या कभी रहेगी? अरे उसे चाहता है क्या, ले क्या? भगवान से प्रेम से बढ़कर कोई चीज है जो ले परमात्मा से? परमात्मा से बढ़कर चीज ही नहीं है। परमात्मा को ले लें हम, परमात्मा कर देते हैं, परमात्मा को ले लें, परमात्मा के साथ हम एक। शरीर और हमारी शरीर के संबंधित वस्तु ये सब संसार की संसार होते तो इसी तरह संसारी सेवा करना और स्वयं की परमात्मा की सेवा करना। परमात्मा से कुछ लेना नहीं, संसार से कुछ लेना नहीं, सीधी बात सर बात है। जिसकी जो चीज है उसको दे दी, उसे कामना करने का अधिकार हमारा, उन चीजों पर हमारे कामना करे हमारा अधिकार नहीं है। लेके रखेंगे कहाँ, अंत में छोड़कर मरेंगे तो छोड़ जाएंगे नहीं, हमारे साथ रहने वाली चीज है ही नहीं कोई। इस बात से इच्छा करना है गलती है, संसारी इच्छा रखना, सेवा करके इच्छा रखना ही गलती हुई। संसारी चीज संसार को सेवा कर दी, अपने निर्वाह अपना कर लिया। न्याय युक्त अपने बर्ताव करें। एक शर्त कोई कि तुम एक समय मैं दे दो तो तुम्हारा कैसे सब। ये चीज सबकी है तो शीर की चीज है, जैसे हम अपने हिस्से की खाते हैं ऐसे आप ये रोटी आप भी ले लीजिए। सब आपको कर रहे हैं, सब हम अभी हम भी नहीं अर्पते। ये संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है। ये स्वयं परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा के लिए। परमात्मा की सेवा ले, परमात्मा से इच्छा क्या, उसे इच्छा क्या करे, संसार की सेवा संसार की सेवा की इच्छा क्या करे। तो कामना स्वयं छूट जाएगी। कामना जो है मेरे की सेवा करे, मेरा हुक्म माने, मेरी आज्ञा पालन करे, मेरे कहने में चले, मैं करूं जैसे मेरी सहायता करे। सहायता करना काम अपना है तो दूसरा सहायता करे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सहायता करें, सेवा करें। सेवा दो तरह से होती है, तो काम धंधा उसका कर दें, एक चीज वस्तु दे दें तो वो भी उनकी देख उनको दे दें। काम धंधा किया तो उसी की सेवा करना है। ऐसे भगवान को याद करें, भगवान की सेवा करें तो भगवान का है, भगवान को दे दें। दोनों की सेवा कर देना, अपने कुछ नहीं चाहना, सीधी बात है। ये कर्म योग हो गया, भगवान में लग गया, भक्ति योग हो गया। और ज्ञान योग करना हो तो अपने अलग हो जाओ। न समय भगवान में जाना, न संसार में जाना है, न संसार से देना है, न भगवान से देना है। अपने अलग हो, अलग बैठ जाओ। ज्ञान योग में आप अलग होना है, भक्ति योग में अपने आप को भगवान ने देना है। तो ज्ञान योग से चलो तो अपने को जरूरत नहीं, और क्या भक्ति योग से चलो तो जरूरत नहीं, कर्म योग से चलो तो संसारी जी संसार देती, अपने काम को जरूरत है। एकदम सीधी सरल बात है। संसार की चीज से संसार की सेवा कर दी, भगवान की चीज से भगवान की सेवा कर दी, और अपने अलग हो गया तो सेवा किसी करने की जरूरत नहीं। अपना अलग हो गया, जड़ चीज हमारी है नहीं, जड़ से अलग चित्र में हो गया, स्वयं हो गया, ज्ञान योग हो गया, और जड़ चीज सेवा कर दी, कर्म योग हो गया। और भगवान के जड़ चीज दोनों भगवान की, अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों भगवान की है, तो भगवान की सेवा में जड़ चीज भी लगा दो और अपने को लगा दो, अपने खुद को भी लगा दो, क्योंकि उसे है। बड़ी सीधी सरल बात है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अपने अपने सौंप दिया उनको, मस्त रह गए अपने अपने आनंद ही आनंद रहे। अपने कोई चाहना ही नहीं, अपने कोई वासना नहीं, अपने कोई कामना ही नहीं, अपने कुछ चाहिए भी नहीं, अपने को क्या चाहिए। और चाहिए वो चीजें भगवान ने दी है खुली, हमारा निर्वाह हो जाए, हम जीते रहे, ऐसी खुली भगवान ने दी हुई पहले से। हम मांगे चाहना क्या करे, हम चाहना करके अपना काम करना चाहे तो गलती होती है, हम पूरा चाह ही नहीं सकते। इतना भगवान ने दिए कहा है, भगवान ने मनुष्य दिया पालन के लिए, श्वास के लिए, समाज पवन रखा, कहीं भी ले लो श्वास, जितनी आपको जरूरत ज्यादा है उतनी चीज खुली रखी। स्वास्थ्य क्या, स्वास्थ्य दो नंबर पर जल्दी जरूरत है, तो जल रख दिया। इन तीन नंबर की अन्न की जरूरत है तो अन्न रख दिया, अन्न की कीमत लगे। और उसे चौथा नंबर में शरीर की जरूरत है इन्हें मकान आदि के लिए तो वो रख दिया। जितनी अपने जरूरत कम है उतनी कीमत ही रखी, जितनी जरूरत ज्यादा है उतनी सस्ती रखी। मणि माने के महंगे किए सस्ते जरूरत नाज, तुलसी तो मैं जानियो राम गरीब निवास। गरीब हमें सेवा करने वाली है जो तुम्हारे निर्वाह की चीज है बिल्कुल मुफ्त में। ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरत है स्वास्थ्य की, कोई कौड़ी पैसा लगा नहीं, मुफ्त मिलता है। क्या देना पड़ा जल्दी दो नंबर मिलता है जरूरत है तो हरेक दिन नहीं मिलता। अन्य तीन नंबर की जरूरत है, कपड़े की मकान की चार नंबर में जरूरत है, और पांच नंबर में जरूरत है। आगे खेती आदि करो ज्यादा नहीं मिलते। तो जो जरूरत कम है जितनी महंगी बताई, जितनी जरूरत ज्यादा है सस्ती बताई। अपना निर्वाह होता है शरीर की सेवा करे, शरीर के द्वारा पदार्थों के द्वारा दुनिया की सेवा ही करना है। और करना क्या है बताओ? रुपया इकट्ठा करे मर जाएंगे तो क्या फायदा, ज्यादा इकट्ठा करने का फायदा। अरे जल आ जाए तो पड़े रहे वो रक्षा करो, रक्षा कर दे काम है तो काम कर दिया, छोड़ दे बंदे में कोई हल नहीं। आप अगर विचार से कुछ निकाल दे, पैसे भी ये दान करना है तो देने में आपको जोर नहीं आएगा, किसी से जुड़े सेवा के लिए है। तो अपने पास जो कुछ है वो सेवा के लिए है तो इसमें जोर नहीं आएगा, काम नहीं होगी। ऐसा सारी सेवा होगी, ऐसा सारी सेवा की चीज है। सीधी सीधी सरल सरल बात है, मुफ्त में उड़ते हुए मुफ्त में उड़ते अपने उड़ती हुई कितनी शुद्ध चीज साफ साफ पचावना करते भोग भोग गए सुख हो गए आनंद हो गए आफत आ जाए आफत फंस जाओगे। कितनी सीधी सरल बात है, सर चीज सामान्य है सेवा के लिए है सेवा। जैसे आप सेवा करो और कैसे होगा, तुम ले लो भैया हम रोटी खाते हैं तुम रोटी खा लो, हम कर पाए तो कपड़ा तुम भी ले लो, ज्यादा हुआ तो सबको दे दिया नहीं तो नहीं दिया। कपड़ा निर्वाह करना है काम ने किस बात की, काम है जरूरत नहीं। अपने अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, सेवा कर दो कर्म योग हो गया, भगवान में जो भक्ति योग हो गया, योगास्त्र योग में अपना तीन योग करे भगवान में। तीन योग सब शरीर से है, जड़ चीजें सब संसार के लिए, चेतन परमात्मा के लिए। उस क्षेत्र में दो है, चाहे आप अलग हो जाओ ज्ञान हो गया और भगवान भक्ति हो गया, और जड़ चीजों को संसार में सेवा कर दी कभी हो गया। सीधी सीधी बात है, कोई इच्छा नहीं रखना, न भगवान से है न संसार से है। इच्छा वाली चीज भगवान जितने कीमती ऐसी चीज है ही नहीं, कोई कीमती भगवान अपने हैं, मांगे क्या अपने आप को भगवान दे दे, भगवान हमारे हम भगवान के, संसारी थे संसारी सेवा दे दी। कैसी उत्तम बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, सीधी सारी बात है। अपना सबको दे दिया मौज भरे आनंद से, संसारी वस्तु है संसार को देनी है, अपने स्वयं को भगवान में चरण में लगाना है। क्योंकि भगवान के हैं हम, संसार की चीज है शरीर आदि, ये जितनी सामग्री है हमारी जो मिली है छूट जाएगी, वो हमारी है ही नहीं, तो मिली है हमारी है नहीं, मिली है ये और छूट जाएगी, मिली मिल छूट जाएगी। इसी तो सेवा करने और अपने आप को भगवान में लगा दे, भले अलग हो जाओ भले भगवान में लगा दो, अलग हो जाओ तो जिम्मा सीधी सादी बात है एकदम। तीन योग है, तीन ही है, संसार है, मैं हूं परमात्मा है, सीधी सीधी बात है। इसे कुछ जाना नहीं, संसार सहना है, कुछ नहीं जाना है, सेवा करनी संसार की, क्योंकि संसार की चीज ही संसार उधारी है, अपने से थोड़ी जानी है, अपने को शरीर मिला है तो सेवा के वास्ते तो मिला है, अपना निर्वाह करो, संसार की सेवा करो। इस बात बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति योग, संसार की सेवा करो भक्ति योग, अपना अलग हो जाओ ज्ञान योग, भगवान सरल हो जाओ भक्ति योग, भक्ति योग में सब आ जाता है, चीज भी भगवान की, शरीर भी भगवान का, संसार भी भगवान का, चूको सब मालिक सबके भगवान है, चीज सब पैदा होती प्रकृति जी, प्रकृति परमात्मा की, हम परमात्मा के, अपरा परा दोनों परमात्मा के, सीधी सादी बात है, सब बात है एकदम। और वस्तु में सबके सब संसार ही है, संसार ही, शरीर शरीर मिला, माँ बाप से मिला, माँ बाप कमाए हुए धन से पालना पालन हुआ, संसार से शिक्षा मिली, तो सब योग्यता मिली तो संसार से मिली, बल मिला तो संसार से मिला, तो ये बल योग्यता और सामर्थ्य भगवान की सेवा में लगा दी। भक्ति हो तो भक्ति में बड़ी आनंद की बात, भगवान का संसार है तो भगवान की सेवा कर दी। देखो ये जड़ चीज जड़ती भगवान की सेवा में लगाना इतनी आनंद नहीं है जिस संसार में लगाना है, भगवान की जरूरत नहीं है, संसार की जरूरत है, ये संसार के साथ एकता है, इस पर संसार ही लगाती, संसार में भगवान का स्मरण कर दो, याद भगवान का, सेवा भगवान की, भगवान की सेवा करो तो वर्षी बार पूजा हो जाएगी, संसारी सेवा और कर्तव्य हो जाएगा, अपना कर्तव्य संसारी सेवा, अरे भगवान की अपना कर्तव्य है भगवान की पूजा, और अपने आप को भगवान दे दिया, किसी से सत्य स्वाभाविक ही चीज है। आपने महाराज जी कहा भगवान की सेवा में ना लगा के जड़ पदार्थों को, जड़ शरीर को भगवान की सेवा में लगा के संसार की सेवा में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बढ़िया है, तो ये भगवान की सेवा तो पूजा हुई उनकी, उनकी सेवा पूजा तो सेवा कर, संसार में लगा तो सेवा हो गई, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, कर्तव्य सेवा, ऐसे कर्तव्य पूजा, भगवान में लगा दो, और भगवान में लगानी जरूरत को नहीं, जरूरत संसार में लगानी है, भगवान के लिए और पूजा कर, नाम पूजा कर दो उसका, तो बात बारी वही है, संसार की सेवा, अपना कर्तव्य, अपना तो कर्तव्य, संसार की सेवा, भगवान की पूजा। जिसका विग्रह है अपने पास, जिसका जिसके पास विग्रह है उसकी सेवा करता है और एक संसार की सेवा करता है, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ हुआ? दोनों में से दोनों ठीक है, सेवा भगवान का जनता है, सेवा भगवान की हुई, सब संसार भगवान का, तो संसार की सेवा भगवान की सेवा ही हुई, और साथ साथ भगवान ही खुद ही करे तो पूजा होगी, दोनों खुशी हो जो करो। महाराज जी वो जो विग्रह की पूजा करता है उससे संसार की पूजा करना, संसार की सेवा करना वो श्रेष्ठ है क्या? ना श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मान लो श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ दीक्षित नहीं है, भगवान को राजी करना हो तो सेवा से भगवान ज्यादा राजी होते हैं, आप जिसके कुटुम्ब का पालन करोगे वो ज्यादा राजी होगा, किसी के कुटुंब का पालन करो, उसे बालकों की सेवा करो तो माता बात राजी हुए, तो संसार की सेवा करके भगवान बहुत राजी होते हैं, शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा, संसार की सेवा भगवान की सेवा, शरीर का पालन करना है भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान की है पूरे सब संसार भगवान का, शरीर भगवान का हुआ, सीधी सादी बात, सरल बात है, दोनों सेवा है, एवं आपकी जो सुगमता पर निर्भर करो, भगवान के साथ संबंध हो गया सेवा करे तो भगवान के साथ संबंध हो गया, भगवान की करनी सेवा, सेवा संसार में लगनी बढ़िया है, वो संसार के साथ एकता है। इसे नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 24 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।